तिरनाल मोहब्बत हो गया तिरनाल मोहब्बत हो गया तिरनाल मोहब्बत हो की दसिए जिंद तेरे सोने सपने दे विच खो गए की दसिए जिंद तेरे सोने सपने दे विच खो गए तेरे नाल मोहब्बत हो गई तेरे नाल मोहब्बत हो गई चौदह बड़े चिरा तो दिल तेरे संग लाने नू